بیانی الاسم دا دویان کسم نوی پوی وست یو دا ازمنای سلسا سرا او مانا بنی دا لبسو دا اسم پا اصل کسو پا دیکی دو مذہب دی یو مذہب دی بسمی نلائی بل مذہب دی کسی نلائی بسمی نلائی مذہب دالا چی پرا پا اصل کی سم ونو یا سمو ونو نو بیا خلاف القياس دې کې دا تغیر وشو چې اسمه نه واو خضر څه ثقل دی واجب نه حرکت ما قبل من کار نه کړم څو بیا په اول کې حمزه روړل خلاص څه ساکن څه اسمه نه دی او د کوپینه مزار دادا چې دا په اصل کې ای شکل اصل کې سیمون سی یا سمون سی دا اسم استراحی دا ویل اسم یای دا ځکه وته یای اسمون یا سمون دا علوتا یای ادا اسم اصطلاحی ها علی دای پخفل احوائینا اطراز دا چی سنگ رتا یای چی علی دای مراد پا اسعلا سر او لیا دا دی چی طول افراد دی اسم علی دی فیل او پا حرفنا طول افراد چی تا اسم دای دستی علی دای پا فیل او پا حرفنا یو دا مرادی یو دا مرادی چه زن افراد دی اسم علی دی که دا اول دا خدا نمانی چه چی تا اسم دای سی علی دای زو اسم دی توشان که او نوی علی حرف تی علی دی لکا لیتا و لعلا دا یه خروف تی او علی دی پچانا تو اسم نر ممادی علی پا دا مانا کرا چه خروف پخت دیر دی پدنا اکا بعض افراد دی مرادی که دی اسم زن افراد علی دی و زن افراد خود خرط ها علی ثابت فل لکا دین دا مخی لیتا و لعلا جواب دادا که مراد پا استعلا سرا استعلا دو کنیز بسرا کل افراد دی اسم دا یعنی دا مطلب چی دی اسم کل افراد علی دی یعنی چی چیتا اسم دای دستی علی دای پا فیل و پا خانس ما مانا دادا خود استعلا دا منانا چی کسرت کے خروفی یا قلبتا ہوں استعلا دا منادو من جنسه وحده يترتب الكلام بخلاف الفعل والحرف صرف کہ دد جنس نا گوشائی کلام دے بدائش این ندا فعل و سرائی ندا خرفی کلام دے بدائشی دوارا دا اسمین و یو مستدی بل مسمل دے فخلاف الفعل دے خرفنا چی دہی دینا چی کلام دے دی آ مختاج اسم تاری دکا چی کلام کے ضروری بھی چی مستن مسمل ہوئی او فعل مسند جوړی دای شي مسند نه شي دا حرف نه مسند جوړی ته مسند دی نو معنا د استعلاء دا دی نو ای ثابت اصله چې اسم علی ټول افراد دی اسم علی دی په فعل ته حرف نه په دا معنا او د کوفی نه مطلب دا دی چې دا په اصل کې اسم نو بیا دا واو دنه خبر چې یو ځای حمزه تر الله تعالی اسم دې نه جوړ شي نه داخله خپل کیاس تغیر کوي سوال او اسم تا اسم زکا یای دا اصلاحی اسم دا چه جسمون پا اصل که چه ونو مانا پا لغت که علامات یای دا ها علاماتو پا خفلا معنا بنده دکا چه ار اسم نا خفلا معنا رمالی بیدی مسلمان مراد معنا بنده پا دا اطراز دای چه دا سو فر او خواست فر ها علاماتو پا خفلا معنا بنده دکا چه ار نا خفلا معنا رمالی بیدی علاماتو تایی ما یو علاو منو حسی نبیا چیو ورداش بلا خود بیخو اختا اسم آیا جواب دا چې ورد په اسانیو کې نوی ضروری ورد ورد مانا شاڑل انی مانع دی دخول یا غیرت غیر نمائی آسان مطلب دا رای چه دا نکو ضروری چه یوشیتا یو نوم دیو مناسبت دی واجنا ودع شی اس دا مناسبت پا بلشی کی ویس تیه چه دا نوم دا اغوی نا دا ضرور نبی نو چه فیل تا دا نوم ودع شا دغ مناسبت سے وجنا لا و اسم دا دغ مناسبت سے ترا او پاسل کے مثلا اسم و علامات ای دغ استراحی اسم دا زکا اسم ای دا علامات و فصل مناسبت فصل ولا معنا بدل اس دا نو ضروری سے کدا غ مناسبت لے دا و جائے دا کا بل جی کے موجودات ولا سے کہتا دا دامن لگا قارورا دین دا غ شاتا ای دا زکا قارورا ای مثلا مناسبت کی لگا خپل مسلمان کرا کہ پدی کہ یہ بہ استقرار نہ تھی مجدان نے جو اگلی تقسیم تھی کہ یہ بہ استقرار نہ تھی صدا ادا کر رہا ہے رہی حتی کہ تو کی ذات کر رہا ہے یا وہ تعلق ہوتا کر رہا ہے یا وہ لکا تک یا گاڑی تک کر رہا ہے درد سے نو سرد پا اسمی کے سرد مانا شرل مانعیت یا غیر غنڈ وساری دم دی دم خو پدا دو مذہبا کے راجح مذہب دائی دی بسیر میں ذکا چی دی دف اسم باچی نور مستقات لیکن دی لکا مازیه او مزاریه جمع تکثیرہ یا تفغیریه آتول پا دیبو نی دلالت کون چی دانا قصد دائی ذکا چی ماضی سم مادری میں اصل کے سم مایا او مزاری چلا یو سن می یو سن می یو وین دا بیا یو سن می وو وو او تغیر یو سمیون سمیون و جمع تکیرہ اسماؤن اصل کے اسماؤن و دا تور پا دی بنی دا لکو چلا پا اصل کے سم ون و یا سمو ون و نا کسی ووی لکا بسن دی ہے دا مساری ووی لکا لکا کچین چی ہے چی بسن کوای نو ماضی بیا واسامار لائی مزاری و یو سمو وائی جمع تفسیر او سامون وای تصویر او سیمون وای خدا را انگه نبیدی نو دیو جنا را جه مرد آسان او بسرون والاول الفعل دا اول قسم که دا پخفلا مانا هم دلالت کو مانا قوی وست یو دی از منعی سنسا ترادو دا فعل اس یو خو فعل پا لغت کی چاہتا یای فعل خوب پا لغت کے حدث تا یہی حدث تے جانے معنی مصدری معنی مصدری معنی قائمہ بالغیر لفع یوسا معنی مصدری نو اس ودب اصطلاحی فعل دا گلے فعل یائی اصطلاحی فعل خوائندہ تاری سے وصدا ذکا چہ دا ہم مشتمل دے پا حدث ذکا پا دفت حدث سے بس زمان دی کارا نو دا تسمیاد کل سولا چہ فعل اصطلاحی دائی فا اسم دے جدا چہ آغا حدث تاری از جز نمی و کل تسمیه یا تسمیه دی مستمل دو پا اسم دی مستمل یا تسمیه دی دال دو پا اسم دی مدلول یعنی دا فیل اصطلاحی خود دال دی او پا حدث خود دالت کو نو دا فیل خود اغد برا نمی تسمیه دی دال پا اسم دی مدلول وقد علم بذلك فتحقیق سرا ملمت ولا پدا وجه دا حضر سرا حد کل واحد منها تاریخ هر واحد دغی امور ثلاثانہ اعتراض دا ہے کہ پذالکہ سارا کو اشارہ سی مفرد مذکر دا مفرد مذکر او مذکور کو پمخ عبارات کے مجموعہ امور ثلاثہ دی پتر کل تجدید سارا دلالت اقتران عدم دلالت دا آسان دلالت اقتران عدم دلالت یا مثال پتور اسم فیل خرف شایا سکلا جنر ملی بکمانی رو مذکور پا ما ثبت کی خو مجموعا عمر ثلاثا دی یعنی مجموعا عمر دی ثلاثا پر دی مجموعا عمر دیر عمر دی نو پا ذالکا ترا اشرا ترا نہیں کرو جواب ذالکا ترا اشرا دو وجہ الحسر کا وجہ الحسر او وجہ الحسر مستی ذکر نکو خود عبارات نرمالی میری دلیل دفع کرنا او وجہ الحسر مفرد مذکر دا نو اشرا مطابق اسوا دی مصرم علیہ حد کل واحد منها فدا اعتراض ہے کہ حد کو یہ تعریف کی شدہ پذاتیات بلی بجمع اذا جمعی کے کہنے سے حل لگ جاتی حد یہ تعریف کی شدہ پذاتیات کسی یہ تعریف کی شدہ پذاتیات در علاقہ تعریف سے انسان پہ حیوان نہ تک ذاتیات مانا چیز پہ حقیقت کے داخل ہی او یہ تعریف کی شدہ پہ عوارض در علاقہ تعریف سے انسان پہ حیوان ظاہر کہ عوارض ہی فرائی تھی چی پیرا ذاتیات میں بھی اتسی بیارت میں ہے کلا تعریف تیسی پا محض ذاتی آتی محض ذاتی آتی چا عوارض نیوی اتا حدی آئی او چا عوارض سرائی یا خالق عوارض یا گاڑ وارض بھی اتا سیرہ سنیوی نو حد خودی تیائی او دلتا خود سکیم تعریفات اور مالی کل دی اسم فیل خرفا اہو خودد ندی زکا چی پاگا چی خو ذر آدمیات تی او آدمی دی چی خو ذاتی نفس ذکر ذاتی دیشی جز دیشی بھی او شاید آدمی نا نجوگی بھی یعنی امور آدمیات اغنا خطا نجوگی جلی تو خود وجودی امور نا شاید بھی نو ذاتیات دیشی اجزا دیشی بھی او اجزا دیشی خود آدمی نشی کده وجودی بھی او پدا ما قبل که خود لیکن تعریفات در مالی مثول ذن دا سدی چه آدمی امور بھی یعنی لکا نا اکتران عدم اکتران عدم دلالت نو جواب دادا دولتا خو یو جواب دینا چی ذکر دے خاص مراد نے عام دے ذکر دے حد دائی کہ تعریف پہ ذاتیات او مراد نے عام دے مطلق تعریف دے مراد جامع دے خپل افراد لرا معنی دے خپل دے یا جواب دے دائی کہ دا غائز اصطلاق دائی کہ خط دا دائی آئی فرقی کو او تعریف دے دائی آئی دا دے منصفین اصطلاق دائی نفیون جی دی بے حد دے تعریف فرق نکو حد ہاں تعریف جامع مانع دائی آئی او تعریف ہاں جامع مانع دائی آئی دا یوا مانا رو یدی وجنا حد دی تاریخ جامع مانا دا جامع دا فلے فاد لرا مانا دا فلے غیر نا تا دا حد نبی ای تاریخ پدا تیا تا بیا خبر اخی اعتراض دے کہ ہر کلا تے دی وجہ دا حاصل نہ دے دا ہر وی تاریخ مریم شان بے مصانف تنبیہ دی لے کر کہ وا قاد علماء فتحقیق کرا معلوم سو خبر سا تا تنبیہ دے کر فاتح معلوم دا تے تو سایہ کی معلوم سا او بل کی یور بیماری ما سا دور سے دای جہال و تاریخ لے گوشا گوشا ال اسم ما دل علی ما من دج بیا تصریح کو او ال فعل ما دل علی مخبخت فعل کی خرف بخت خرف کو ہے تاریخ جواب للہ در مصنف للہ در مصنف ای جواب دے تفصیل نہ بغیر ہوا جواب دے تفصیل ور کریں فدل للہ در ہوئے تکیب نے اعتراض دے للہ در المصنف کدا سرنگ خبر ہے کہ چ در المصنف در نے بس مصنف تھا کہ در در دا خصوصہ تا ہے یہ سودا خود سے دی سبھی ہونے بنا دا در لغات کی سودا تا ہے ہی لازم دی شو دے سارا خیر کا سیدہ نہ پتہ کہ اس دے کہ در نہ پڑے نو دی وجہ نہ اس کہ کلا عرب در یا در ذکر کو نو دنے مراد کا بھی دا مجازی مانا نہ دا حقیقی نو دولا تا در مانا دا مجازی مانا یعنی خیر کسی دا مانا خیر کسی نبس بسی تا تا اعتراض کی چه للہ ایک غلام نے اختصاص دے پرادا ہے یعنی مالی میری چی دا اللہ دے پرادا دا خیر کسی دے اللہ پر خاص او دا در روح کے در اضافت دے وجہ حضر میر تا چی حضر راجی دا مصنف تا دا اضافت اختصاص دے پرادا ہے اذا انا مالي ميدي كده مختص دي الله ترى ده خير كثير ده نادي مصنف اذا انا اقرار ثابت دي مصنف ترى وبنت سنة ترجمة خدا ترجمة لكي خاص الله على رادا خير كثير دي مصنف رب انا بك خير كثير دي مصنف على تورا سمو نجواب ده داي سنا دا دست كتابه دل اندیز ہو دا اختصاص کی کم دائی دا دائی مصانف سلام کری دا خیر کثیر خاص کر دا مصانف سر سبر دائی خدا للہ ہے کہ دا اللہ تا نسبت چی دا تعجبن نسبت تا ذکر چی دا عرب دا عادت تا چکلا بی پیوشا یوشای ومینی یو فیل دی چانا سا دیر چی او اغنا دا سی فیل سا دیر چی آتا بی پا خیریت و پا تعجب کی وقت چاگی دے دے دے فیل نسبت اللہ کا زکاة مظہر دے عجائب خو اللہ دے منصہ دے عجائب اللہ دے فدا کی فیل بندی کی سرائی پہ تعجب کو فخیر آتیا کہ وقت کبھی غیب نہ دے کرنے یہ دے وجہ نے اللہ کا نسبت کی نزلتا ہوں مانا مراد ہے دخل کی دادو للہ ذر المصنف تعجب دائی دے خیر کا سیر دے مصنف سو مصنف سبرا دیر خیر ورسو وطالب بنتا ہے سنگر سری ورسو چه دو اشاره وکلا و تفاوت ده مراتب ده اتباع دا چه تب یقینا ده متعلمین چی دی ادغه و مرتبه که فارق تایی دری کسما دی ذاتیون غادیون متواسط نو ده اشاره پر نسبه سر ذاتیون تا دو دا اول واجه ده حسر کنی چه آقا ویدنگ نا تاریخ مانیم که بس حالی تو اشاره سر او دا تنبیه چه ویدنگ پر نسبه سر متواسط درمیانا حال ولا چی آپ اچھا دس پیسرا نہ پی جو کچھ الگ کیے تب ڈیویئر کی ویوستھا پیش اور تفریح پر نسبت رہا غازیوں کا دو غازی بنا کن سے ہم سے ان ایک کام ذرا ہی سکتے تو اس دن عبارت نام درم نرم علی میزی تو پدے کے تعلیم دے در سائے اور خدا کی مثال دے درے وارے درے کسما متعلمین لحاظ تفل کے دبت ہوگا بس دا تک کہ پدک کے دبت کے درے وارے لحاظ کرائے او هم در انجی پده که ده تا ها این حرام علی میدید که تعلیم در سهم علی میدید که پا در جورایی ایده در دروالی پرسی لحاظ کنید الکلام و آمین.